okazuje się, że tam, w tej ponurej okolicy, nad zatoką, stoi stary, zdezelowany tramwaj. I nikt się nim nie przejmuje, poza Don Fuego, który wsiada do niego nocną porą, gdy ma handrę, no i do świtu sobie siedzi. I tutaj na razie Don Fuego musimy porzucić, bo powracamy na chwilę do naszego kurare. Porzuciliśmy naszego bohatera w starym, zdezelowanym wagonie tramwajowym, który został zapomniany przez władze miejskie i stoi nad zatoką jako pomnik starej epoki. Za chwilę spotka tam kogoś, ale nie będzie to Panchito i Orfeo. Tych poznajemy troszkę później, ale w osobliwościach możemy pomieszać to wszystko. Panchito i Orfeo, jego pies alkoholik, żyją wśród stosów, książek i szmat. W wieku 85 lat ten modelowy przykład wyrzeczenia nie oczekuje niczego od przyszłości ani od śmierci. Jako dziecko, wyruszywszy z podwórek Solares, to najgorsze dzielnice. W połatanych ciuchach, na grzbiecie i nieśmiałym muzycznym marzeniem na ramieniu, pod koniec lat 40. XX wieku stał się legendą. Był nieprzeciętnym trębaczem. Występował na całym świecie, od Meksyku po Sydney, od Chicago po Paryż. Znał Louisa Armstronga, Enrica Caruza, Dina Martina. Grał dla Xaviera Cugata. Miał do swej dyspozycji apartament w Waldorf Astorii. Podkochiwał się w Richie Hayward. Bywał u książąt i statecznych przemytników alkoholu, nie tracąc ani krzty ognia z otaczającej go aury. Niektórzy próbowali go kupić, inni jak Frank Sinatra proponowali mu majątek, by zechciał towarzyszyć im w trasie koncertowej. Pan Cito odrzucał takie oferty i kompromisy, pragnąc wytyczyć własną drogę i całą sławę zawdzięczać wyłącznie swemu talentowi. Były to czasy, gdy każdy opryszek nosił szyte na miarę garniturę bez jednej fałdki na rękawach i uchylał kapelusza, mijając panie, a chwilę później na zapleczu sklepu mordował i palił, gdy bossowie organizacji przestępczych w charakterze notabli zasiadali w najlepszych lożach operowych, podczas gdy ich przyboczni pozbywali się osób niepożądanych zgodnie z zasadami sztuki. Szczęśliwe czasy zatłoczonych kasyn i hulanek do białego świtu, łatwych kochanek i przyzwalających rogaczy. Później wiatry się zmieniły i pan Cito zjechał ze swego Olimpu szybciej niż kowadło wrzucone w przepaść. Jedni myślą, że to z powodu tragicznej miłości, nie opowiadają, że przespał się z kochanką sycylijskiego ojca chrzestnego, po czym z podkulonym ogonem zwiał, by ukryć się na Kubie. Odkąd pan Cito wziął rozwód z trąbką, o nic nie dba. Od świtu do późnej nocy jest zalany w pestkę. Siedzi sam z psem i upiorami na karku, z zamętem w głowie. Hoduje kurczaki, które sprzedaje na czarnym rynku, pali papierosy, które sam skręca, i uprawia warzywnik, żeby nadal nic nikomu nie zawdzięczać. Nawet gdyby jednak był tylko zapomnianym wspomnieniem swej epopei, dla mnie pan Cito pozostaje największym trębaczem, jakiego wydała ludzkość. Zastaje go w drzwiach jego rudery, rozpartego na fotelu bujanem z psem u stóp. Wcześniej dziś wracasz, zauważa. Przeniosłem koncert na przyszły tydzień. Możesz tak zrobić? Nalewa troszkę rumu do aluminiowego rondelka, z którego pies zaraz zaczyna chłeptać. Ten pies dostanie marskości wątroby. Mój pies ma imię. Powinieneś mu przystopować. Nie może utrzymać się na nogach. A spróbuj mu ograniczyć picie, to zobaczysz, czy da radę ustać, czy nie. Wskazuje kciukiem za siebie. O, postawiłem ci czarnej fasoli i kotlet. Nie jestem głodny. No właśnie, państwo może jednak są, w związku z tym jest przerwa na wycieczkę do kuchni. No i już znamy Panchita i jego psa Orfea. Nasz bohater zachodzi do nich dość często, bo jako bezrobotny ma teraz więcej czasu. Kręci się po dzielnicy i nie wie, co ma ze sobą zrobić, a Panchito to jeden z nielicznych przyjaciół. I swego czasu, gdy zachodzi do niego, widok zupełnie niespotykany. Mianowicie Panchito robi pompki. No i na pytające spojrzenie odpowiada: regeneruje płuca. Już tyle czasu osadza się na nich smoła z papierosów i menty z sikacza. Wykonuje kilka ruchów dla dotlenienia się. Wdycha, wydycha, odrzuca głowę do tyłu z nozdrzami tak rozdętymi, jakby chciał wciągnąć całe okoliczne powietrze, po czym opada na fotel bujany. Jak się ma pies? Orfeo ma raka, oznajmia bez krztyny emocji, jakby chodziło o banalną dolegliwość. Tak normalnie mówisz? A jak mam mówić? Spodziewałem się, że tak będzie. Nie można się za bardzo przywiązywać do tego, czego nie da się zatrzymać. Jestem wstrząśnięty jego niewzruszalnością. Płaczesz czasami? Wypłakałem już wszystkie łzy 50 lat temu. Dziś nawet krew w żyłach mam wyschniętą. Zjada kawałek placka z tacy stojącej obok, opróżnia szklankę i dopiero zwraca się do mnie. Czemu pytasz? Myślałem, że ten pies bardzo dużo znaczył dla ciebie. Przede wszystkim bardzo na niego liczyłem. Dał mi dużo więcej niż ja jemu. Nie widać. Nawet nie jesteś smutny, że choruje. A takie jest życie. Nie wiadomo, czemu przychodzi się na świat i dlaczego się go opuszcza. Smutek niewiele tłumaczy. Mówiłeś, że kochasz psa bardziej niż siebie. Kochać nie znaczy posiadać. O, i to coś, co przypomina nam małego księcia. Historia ma jednak swój dalszy ciąg, w związku z tym jeszcze raz curare i wracamy. Thank you.

leta la kupayi Sange la tawa kota Hey babe, what is this Zuba Malase Zuba Malase Stimela Si hamanga malate Sinele tala kupa Nyanyashu Helele sangi nata wakuta Hey babe, what is this Zuba Malase Nie Panchito, a Hugh Masekela i nie z Kuby, a z RPA. Artysta, który no, również znał Armstronga. Armstrong, zresztą Louis Armstrong, podarował mu pierwszą trąbkę. Miał sporo szczęścia w życiu, o tym wielokrotnie mówiliśmy i zawsze o tym nie wspomnę, bo warto wierzyć w dobrą passę. A Hugh Masekela był czarnym chłopcem w kraju segregacji rasowej i nie miał prawa marzyć o tym, by uczyć się jazzu, ale spotkał na swojej drodze Louis Armstronga, gdy ten odwiedził RPA. W efekcie Satchmo podarował mu instrument, na którym Hugh grał, a później Miriam Makeba zapłaciła mu za przelot do Stanów Zjednoczonych i opłaciła studia. Tam Harry Belafonte wyszukiwał mu szkoły. Harry Belafonte wówczas gwiazda nad gwiazdami, a wszelkie formalności wizowe pomagał załatwiać serię Hudi Menuhin. Jak ma się takich przyjaciół, życie staje się łatwe. No ale Hugh Masekela nauczył się grać na trąbce, wrócił do RPA i myślę, że odpłacił wszystkim swoją grą. Wielkim admiratorem jego sztuki był Nelson Mandela, ale o ile Hugh Masekela opowiada, że gdy mieszkał w Zambii, jeden z pierwszych telefonów, jakie Mandela po wyjściu wykonał, był właśnie do niego z prośbą, żeby wrócił do kraju, to czytałem biografię Mandeli, czy autobiografię, 600 stron i ani słowa, ani o Miriam Makeba, ani o Hugh Masekeli. No, bywa. W każdym razie to a propos trębacza. Porzuciliśmy naszych bohaterów, zmieniając wątek, w naszego bohatera w starym tramwaju. Powiem tylko, że w Warszawie mamy również coś takiego, 150 metrów starych torów, brukowany kawałek ulicy i do tego zabytkowy przystanek. I ponoć powstała książka o duchach warszawskich i jeden z rozdziałów poświęcony jest właśnie temu przystankowi. A zatem nie trzeba jeździć do Hawany. Jednakże tam w tej Hawanie, w owym wagonie nocną porą, gdy nasz Don Fuego przesiadywał, swego czasu okazało się, że w mroku nie jest sam i tym współpasażerem jest kobieta, w zasadzie młoda dziewczyna o powalającej urodzie, płomienno-ruda piękność. No i oprócz tego, że jest piękna i ruda, niewiele o niej wiemy, zgoła nic. Nasz bohater próbuje coś się do niej dowiedzieć, porozmawiać, ale jest wyjątkowo niedostępna, można powiedzieć dzika. Nie życzy sobie spoufalania, wszelkich kontaktów. W związku z tym nasz bohater porzuca ją w tym wagonie. Ona tam mieszka, taki klimat. No ale gdy w Hawanie dochodzi do serii morderstw nocną porą i giną lumpowie, nasz bohater w końcu przekonuje dziewczynę, gdy widzi, że ta któregoś razu siedzi na ławce w wagonie w poplamionej krwią sukience i cała się trzęsie, namawiają, by poszła z nim do domu jego siostry i zamieszkała z nimi. Siostra, widząc dziewczynę w takim stanie, nie robi trudności i od tej pory nasz bohater i owa piękność żyją pod jednym dachem, ale niewiele to w ich stosunkach zmienia. No i tutaj na razie ich porzucimy, bo za chwilę pogramy i jeżeli ktoś chciałby przeczytać tę książkę własnoocznie, to będzie musiał udać się do kuchni i pobuszować w lodówce, bo opowiem, jak się skończyło i kto zabił, nie będzie radości z lektury. A u nas, skoro już jesteśmy przy wielkich ludziach Hugh Masekela, to Antek Kania. On śpiący, on śpiący, a ona nie śpiąca. On by spał, a ona go trąca. I prawą nogę na niego kładzie. Obudź się, ty stary dziadzie. Śpi w nocy, mój Jaśko miły. Jak przyszedł z roboty, teraz nie ma siły. Jasieńko śpi w nocy, a ona go trąca. Wyspałam się za dnia, teraz rzędnie śpiąca. Zawiązać Jasieńkowi oczy, ażeby nie trafił do Maryśki w nocy. Zawiązać Jaśkowi kolana, ażeby nie trafił do Maryśki z rana. nocy, on śpiący, a ona nie śpiąca. On by spał, a ona go trąca i prawą nogę na niego kładzie. Obudź się, ty stary dziadzie. Ja! No właśnie, skoro nie słuchają nas ci, którzy książkę chcą przeczytać, to mogę zdradzić, że nasz bohater mieszka z Majency u siostry. Jest jednak optymistą i starzy przyjaciele pamiętają o nim. Od czasu do czasu grywa w różnych lokalach i czeka na swoją wielką szansę. Ale te koncerty dorywcze sprawiają, że zabiera Majency na nie i ta początkowo dość sceptyczna powoli zaczyna zachwycać się siłą głosu naszego bohatera i tym, co robi z widownią, bo naprawdę jest mistrzem. To w zasadzie już zaczyna być wstęp do sielanki, którą przerywa incydent w domu. Bo Majency, jak mówiliśmy, jest dość urodziwa, a rodzina wielopokoleniowa, młodzież dość nieobyczajna. W każdym razie dochodzi do pewnego incydentu. Nasz bohater z Majency się wyprowadza od siostry, wynajmuje mały domek nad morzem, no i tutaj rozkwita romans. Tego wątku nie będziemy dalej zgłębiać. W każdym razie szczęście wypełnia serce naszego bohatera, zwłaszcza, że sprawy zawodowe zaczynają przybierać lepszy obrót i dochodzi do momentu, w którym wieczorem ma zebrać się cała śmietanka towarzyska, ma przyjechać nawet sam Fidel Castro, a nasz Don Fuego został zaproszony, by porozmawiać z licznymi szychami, które w razie czego pomogą mu wrócić w pełni glorii na scenę. Zabiera ze sobą Majency, która zawsze, gdy wychodzi do miasta, wkłada perukę i zakłada czarne okulary. Nasz bohater tłumaczy to sobie tym, że boi się zostać rozpoznana, bo nie ma pozwolenia na pobyt w stolicy. No i no właśnie, rzecz oczywista. Wszelako na tym wieczorze ona wychodzi nad morze i gdy nasz bohater jej szuka, odnajduje ją z kamieniem w ręku nad ciałem jednego z gości, który również wyszedł za nią w przeświadczeniu, że może ten wieczór skończyć się piękną przygodą. Okazuje się, że to nie żaden zboczeniec napada na bezdomnych w Hawanie, a i nie nasza bohaterka stała się jego ofiarą swego czasu, a właśnie ona. No i tutaj na razie przerwiemy. Przerwiemy, bo sięgamy powtórnie dzisiaj do kuferka Wasyla i na Białoruś. No właśnie. Nasz bohater próbuje jakoś uspokoić Mayencję, ale ta w końcu dźga go nożem i czyni to wielokrotnie. Porzuca na skraju drogi i udaje się w nieznanym kierunku. Ale zanim dojdzie do tego niefortunnego wydarzenia, w pełni sielanki po jednym z koncertów Mayencji usiądzie i zacznie nerwowo bazgrać coś na kawałku kartki i w końcu oddycha głęboko, jej głos rezonuje, jak wspominę, bohater w moich nerwach niczym błogosławieństwo. I czyta. Kiedy śpiewa Don Fuego, wstrzymują dech bogowie. W ciszy nikt nic nie powie, słychać tylko głos jego. Kiedy śpiewa Don Fuego, pięknieje wszystko wokół, kobiety ze łzą wokół padają w jego ramiona. Trwa noc marzeń Don Fuego, nikt nie chce, by nastał kres zabawy cudnej, ani jej ech, gdy jego głos się rozlega. Musi nam śpiewać Don Fuego, aby na wieki noc i dzień zgodnie wielbiły ogień i bezmiar talentu jego. Siedzą niemiały, powalony, z otwartymi ustami, wzruszony do łez. Mayencji czeka na moją reakcję. Nie mogę nawet kiwnąć palcem, ani poruszyć ustami. Nie jest doszlifowany, ale zamierzam nad nim jeszcze popracować. Nie popracuje, jak już wiemy. Nasz bohater cudem uchodzi z życiem. Jakiś czas spędzi w szpitalu, a później w domu na rekonwalescencji. Ona rozpłynie się we mgle. On ze złamanym sercem i z paroma ranami na ciele w końcu dochodzi do siebie i okazuje się, że los jeszcze raz mu sprzyjał. Uśmiechnął się do niego. Jeden z przyjaciół montuje zespół weteranów i wyruszają starym, zdezelowanym samochodem na trasy po Kubie. Śpiewają w różnych miejscach. No i czy spotkają się z Mayencji, tego nie powiem. Jest scena wizyty u matki dziewczyny i ta opowiada prawdziwą historię. Ach, też warto ją przeczytać. W każdym razie na jednym z postojów gitarzysta zespołu w końcu zaczyna grać na swoim instrumencie. Okazuje się, że ułożył całkiem zgrabną melodię, ale nie mają słów do tego numeru i wówczas Don Fuego przypomina sobie o wierszu dziewczyny. Okazuje się, że pasują jak ulał i na stare lata Don Fuego w końcu doczekał się swojego wielkiego przeboju muzyki z jego twarzą na okładce, a przebój stał się przebojem lata i śpiewany jest wszędzie. Na całej Kubie nie można rozpocząć koncertu, bo wszyscy domagają się tej właśnie melodii. Nie zabrzmi już u nas, bo patrzę, 5 minut dzieli nas od końca naszej podróży. Tymczasem pani Asia, jak zwykle na sam koniec, pisze dobry wieczór. Ukłony dla wszystkich i pyta się, czy słyszałem kiedyś o zespole Omnia. I myślę, że stali słuchacze tu uśmiechają się, bo chyba wszystkie utwory tego zespołu zagraliśmy już w osobliwościach. Ale skoro spodobał się pani Asi, powrócimy. Pozdrowienia również od Krzysztofa, wyjątkowo złożonego 3-dniową chorobą grypową. Pozdrawiam pana i całą ekipę pociągu, pisze pan Krzysztof. I to już na zakończenie, prawie na buforach, bo coś, co kompletnie z Hawaną nie ma nic wspólnego, mianowicie szalona Słowacja. I tak jak przed tygodniem, Pustopol. Vinum danom ne pozeraj na mnie, vinum danom nie pójdziesz ty za mnie, vinum danom ne pozeraj na mnie, vinum danom nie pójdziesz ty za mnie. Vinum danom, zaczubi sobie przyszła Diną daną, wyda nie są wiśna Diną daną, karona je wiśna Diną daną, ta za burza i szma Diną daną, karona je wiśna Diną daną, ta za burza i szma Zraz myslím na iné slova. Iné priestory, iný hlas konečne ma omylom vyslobodzuje cudzia sila. Vždy je to neuveriteľné dýchať sa z chuti chladného vzduchu, obľúbiť si zore, darovať si krásu. Svietilo cudzie svetlo.